ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली, आवो ना तरसावो ना, आवो ना तरसावो ना, ओ मेरी शर्मिली। तेरा काजल लेकर रात बनी, तेरी मेहंदी लेकर दिन उगा, तेरी बोली सुनकर सुर जगे, तेरी खुशबू लेकर फूल खिला, जान मन तू है कहाँ, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली। राहों से गुजरे जब से हम, मुझे मेरी डगर तक याद नहीं, तुझे देखा जब से दिल रुबा, मुझे मेरा घर तक याद नहीं, जान मन तू है कहाँ, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली। नीरज नैना आजरा, तेरी लाज का घूंघट खोल दूं, तेरे आंचल पर कोई गीत लिखूं, तेरे होठों में अमृत घोल दूं, जान मन तू है कहाँ, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी शर्मिली, आवना तरसावना, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी ओ मेरी ओ